حدیث دا څه دی نو تنور خطو پورې به د موس په ځای کې ناست او صحابه به خبرې کولی نو کله به د جاهلیت خبرې موکي فیزحکونا و یتبسمو صحابه به خندل پیغمبر نه سم په تبسم کولو باب زه کې بدر لراشد حدیث الفصل الثانی دویم فصل د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمای اخذ بيدی رانی وله لازم رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فقال فرمایلی انی لوحبک یا معاذ ادا دې لوی فضیلت دې وای بشک زما تا سره مین د اے معاذ فقلت وانا احبك ما وي قربان زم دربان قربان سره ما د سره مين را يا رسول الله قال الله حبيبي فلا تدع ان تقول مفرد چوه في دبر كل صلاه رست د هر مزنا نو باز داوي في اخرها قبل الخروج منها دی لفظ دوبر کې د علما کرام دو قولونه دي نو ګوره دوبر صلات دې ته وایي چې د مش په اخر کې وې علما لیکلي دوبر بزمتین نقیز د قبول له نو ګوره دا باب دی کرام نو شیدا په تشهود کې دعا ده دا په څه کې ده تشهود کې دعا ده ارستم دعا ده ځکه دلته صحابي جمالا سیونیو نو دا د موز نرستو ده لکه دا الله حبيب او وصیت در لکم په کلماتو چې وې به فی کل صلات نو ګوره فی کل صلات مسک دن نراغه ادی په وګورې دا نګ دي چې دا مسکې د لاس نیولې او موږ نه پسې د لاس یو مسکې دا څه وایا مسکې څه کاوه مسکې دا څه وایا نو دوبر دا بعد صلات تم وای او قبل السلام په تشهود کې دعاګانو تم وای مپرید دا چې وې فی دوبر کل صلاتن باخر د مسک مخ کې د دې د وتونا ربي اعني على ذکرك اے رب زما اعني على ذکرك مال توفیق را کې ما سره مدد کې په ذکر کولستا او په شکر ادا کولستا او حسن عبادتک او په خیسته عبادت ستا رواه احمد و ابو داود و النسائی لانا با داود لم یذکر قال معاذ و انا احبک این دی ذکر کری چې معاذ رضی اللہ عنہ دا سوی دا الفاظ اغیس نی نکری دی ذکر کری ندی رواه مسلم وعن مسلم رضی اللہ عنہ قالت ان النساء ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يمينه ود الله رسول صلى الله عليه وسلم چې سلام به ګرځولو خي طرف تا وي السلام عليكم ورحمه الله حتى يرى بياض خده الايمن دمر به مخ مبارک را تا او کو چې او به کته شو سپینواله دا ننګي خیدا غوي وای یساره السلام علیکم و رحمت الله حتا یرا بیاض خده الیسر او به کته شو سپینواله دا ننګي گستا غوي نگر حدیث کی مشروعیت دس دو سلامونو دے او سلام اول با جہتن یمین تی دویم با گست طرف تی او السلام علیکم ورحمت اللہ دی اول کی وبرکاتو زیادتم پا سی ابن حبان کی راغلے او ابن ماجہ کی مراغلے دے باج وی دي چې دا زیادت لیس فی شیء من کتب الحدیث علماء لیکلي چې دا زیادت ثابت ده او فی الیمین فقط اے و برکاته دا چې دا نشي د سیدی د کی شروع کوي خلق په فتنه کې واقع او بچرته مو اور دل په یو مل کې چې په دې حدیث سمبالو نو چې دا ونه چې استاد ما په ور ټوب کول او غره وی جو ټوب کړي به وي ها نو موږ خود ور ټوب کول بل څه کنه ها نو وبرکاته لفظ ثابت ده بلوغ المرام کې حافظ ابن حجر وی رواه ابو داود بسناد صحیح ولیکن لیس فی زیادت وبرکاته الا فی الیمین فقط رواه ابو داود والنسائی والترمیزی ولم یذکر الترمیزی حتی یرا بیاض خده امام ترمیزی دغا الفاظ ندی ذکر کنی وروا ابن ماجه عمار ابن ياسر رضي الله عنه وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كان اكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر را غرزي دل د نبي عليه السلام د مزنو الى شق الى يسر غس طرف ته الى حجرتي هي حجروي نبي صاحب شو په مسکه ناس ته دی په لګوري نو چې مخ په قبله وو نو حجره به ګس طرف لراتله نو چې بس سلام به وګرځو لو کې ناستو بنا نو په ګس طرف په لاړو دا ورله آسان و خپلې حجري شریفه تبتلو د الله د حبيب د حجري دروازه جمعه ته کلاوا ادا د محراب ګس طرف تا و نه به ګس طرف لاړل شیخ پلی حجری شریفی تور دن نشید نا اکثر بیدا سکون رواہو فی شرح سننہ دی حدیث روایت کڑے پا شرح سننہ کی داتواؤ الخراسانی نا روایت دے رحمہ اللہ دا د صغار تابعین نه ده د په 135 هجری کې وفات ده د مغیره رضی الله عنه مغیره ابن شعبه رضی الله عنه روایت نقل کړي یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یصلی الامام مزمن کې امام فی الموضع الذی فزیع کی صلا فیه چې پائے کې فرض کړي حتی تحولا تردی چی دینا بلزی تا منتقل شی رواه ابو داود وقار امام ابو داود و اطال خراسانی لم یدرک المغیرہ اید اطوائی خراسانی دی یو صحابینا روایت اور ادل ثابت ندی مگر دانس رضی اللہ عنہ ہونا دانس رضی اللہ عنہ علاوہ دے دے بلچانا ثابت ندی نگور حدیث کی انقطوا عرالا ویده اما دنه ده مندله مغیر ابن شعبه رضی اللہ عنہ کوره یو دی نفس حدیث کی کلام ده یو پا دی مسئلہ کی کلام ده پا خبرو رسی دی کنا یو په دې حدیث کې خبره دا بل پس کې خبره دا دا مناظره چې مخکې مشهور مناظره هواي نو شیخ الحدیث سے بخاندل پنجپیر رحمه الله دغه استاد مو بچا سره کله پرې مناظره کې خوشون کې دغه دواړه طرف شیخ صاحب وي او دواړه طرف په دې خبره نه دی پوي شي سبه وي امر نظر بیا وره یله بدله پته لګي ها پنجپیر دغه وسوي شیخ الحدیث بادشاہ صاحب رحمت الله علیه مناظره په دعا باد سنت مشهور مناظره شیخ صاحب دی رحم الله کړي و نه کی دا روایت مخاله کوي په حاضر چې دواړه طرف د امام بخاری په مقصد سری وای وقال امام ابو داود و یتال خراسانی لم یدرک المغیره علامه حافظ ابن حجر دا حدیث فتح الباری کی ذکر کړي دویم جلد 390 صفحه دما سره شکم دی بھائی رضان اول سره په مسئله پوری کی امام بخاری رحم الله دا سے بابی ہے وای باب مکث الامام فی مصلاه بعد السلام وقال لنا ده محدثنا شوبان ایوب النافع قال كان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه الفريضه ابن عمر رضی الله عنه مجب يقول شكمزه به فرض کړو ته نه فلم کول ادا کار به قاسمم کول او ذکر کی ابو هريره رضی الله عنه رفض شلایت تو الامام في مكانه امام به خپل ځای کې سره کوي نفل بن کئی تردی چیزیں بدل کی امام بخاری رحم اللہ حافظ ابن حجر دی بارکی ہوئی پر بیادر سوئی امام بخاری ہوئی ولم یصح دا کلام دے امام بخاری رحم اللہ دے وی دا حدیث چلا یتطوع الامام فی مکانی پا خبر پوچھوئی وی دا حدیث صحیح نه ده لزو فی اسناده و استرابه تفرد به لیس ابن ابی سلیم و هو ضعیف او دا مغیر ابن شعبه رضی اللہ عنہ نا مرفوعا نا اللہ سلیم آو فی الموت اللہ سلیم فی حتی یتحول رواه ابو داود و اسناده منقطع دی حدیث کی انقطاع دا ہاں وی صرف ابن ابی شیبہ کی پسند حسن سرا دا علی رضی اللہ عنہ راغری من السنت اللہ یتطوع الامام حتی یتحول من مکانه اے صحابی چوئی من السنت کزانا پا حکم دا مرفوع کیوی وی سنت دا دی چی امام با نفل او سنت نکی تردی چی خپل زینا پا لووڑی دا حدیث ګوره دی په لګورا دا د باب حدیث منقطع دی خو نور صحیح روایت راغلی علامه البانی د دې حدیث بارکی وایې امام البانی دی حدیث بارکی وی دا خو سرګند خبره ده چې دا حدیث منقطع دی څه دی خود دې په شرح کیا وایې وای دا حدیث ګوره منقطع دی اپا دی کیو بل علتم دی دین قطوان علاوه جهالت دا عبدالعزیز ابن عبدالملک دی وای حدیث صحیح دی فإن له شاهدین ذکرتهما فی صحیح ابو داود حدیث په خپل ضعیف ته خود دو شاهدین د وجه نه صحیح دی او دا دو شاهدین وای ما په صحیح ابو داود شریف کی ذکر کړی دی نو دا حدیث په خپل اصل دی او د دې لپاره نور شواهد دی نو داغی د وجه نه حدیث سره تحفۃ الاحوزی کی علامہ مبارک پوری صاحب وای علامہ مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوزی کی وای او داغی 174 صفحہ دا او دویم جلد دیوی چه داد فکر حنفی مسلم دا ور عالمگیری زمونږ د فقه معتبر کتاب دیغه کې وای دا سلورو کتابونو کې ذکر کړي چې امام کله پورته شي نو ولا یتتوعو فی مکان الفریضه د فرض په ځای کې به سنت او نفل نه کوي ولیکن ينحرف یمنه او یسره او يتاخر او دی به خي طرف لا یا غس لا د لګروستو شي انشار جای لا بیته او که خوخی نکور ته لاړ شي او دغه شان د مقتدی لپاره حکم دی خو د امام په شان ډیر د تاکید حکم نه دی امام دا مسنون طریقہ را چی دے سو کی زی بدل کی اگر دا عمر را دے چی بازی سلف و زینے بدل کرے ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ پکم زی دخل کولو چی پکم زی بے کولو نو اگر چی مضبوط خبر دا خو بیام دا پرزونو جنگونو ندا دا پرزونو دا جنگونو خبر بیام ندا وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم علیہ الصلات والسلام حظهم علی الصلاۃ تیزی ور کړی ودی تپمز د جمع یا په مطلق مز ونهاهم ينصرفوا من کړیو چې لاړ شي قبل انصرافه من الصلاۃ مخک د اوړې دو د تلو د نبی رسول سلام نه د مجنا رواه ابو داود اسکوت کړه امام منذرین په سکوت کړه دا حدیث ابو عوانم په خپل صحیح کې ذکر کړه علامه البانی د دې حدیث بارک وي او فی اسناده مجهول د دې حدیث په سند کې او مجهول راوی دی هو امام احمد د دې روایت کړي په بل طریقه او هغه سند صحیح دی په شرط د مسلم باندې نو مقتدی یعنی منکړي وین شریفو قبل انصرافی من الصلات چې وګرځي دای د مزنا مخ کې د ګرځې دو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا تاولی چې زنانه لاړی شي چې کوم رستم مشکولو نبی اسلام په ځای کې ولاړو چې زنانه بلاړي بیا برا پورته شو شړی بم پورته شو یو د حدیث دا معنا شو په پته پوښوي کنه زیندار انصراف نه مراد خروج من الصلاۃ ده نو مقتدی خو د امام د وته نه مخې نشي وته کنه متابعت وای دي ته چې هغه پسې وي هغه نه دی او ته سلام وګرځولو په خبره پوښی د حدیث په مقصد باندې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین